प्राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में जो 15वां अध्याय है वो पुरुषोत्तम अध्याय है। 15वां अध्याय का नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम अध्याय। और एक बात बहुत विलक्षण है, इन 15वें अध्याय को भगवान ने शास्त्र पद दिए। शास्त्र इति गुह्यतम शास्त्र इति भक्तम मयान का, उसे किसी अध्याय को शास्त्र पद भी दे दिए। 18 अध्यायों में शास्त्र पद भी एक को मिली है, 15वें अध्याय को ही। इति गुह्यतम शास्त्र, तो शास्त्र क्यों कहा? शास्त्र में तीन बात होती है, नास्तिक शास्त्र है तो आस्तिक में तीन होती है, ईश्वर का वर्णन हो, ब्रह्म का वर्णन हो, जीवात्मा का वर्णन हो, तो इसमें तीनों का वर्णन नहीं है। 20 श्लोक है, पहले 5 श्लोक है जीवात्मा के, फिर 5 श्लोक है संसार के, फिर 5 श्लोक है जीवात्मा के, फिर 5 श्लोक है परमात्मा के, ऐसे 15 श्लोक हो जाते हैं। 15 श्लोक के बाद में शास्त्र में यही जो कहा है, यही 15 श्लोकों का है, तो 5 श्लोकों में तीनों बातों का वर्णन लिया है। सरल अक्षर पुरुषोत्तम तीनों का ही, जो पुरुष का वर्णन है, संसार का वर्णन है, पुरुष का वर्णन है और पुरुषोत्तम का वर्णन है। इसमें 1 श्लोक इधर उधर है, जैसे पहले श्लोक का प्रकरण 5 श्लोक का है उसमें 6 श्लोक हो गए, न तो भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदि निवर्तनते तद्धाम पर्वम, 6 श्लोक है। ये 6 श्लोक है, यदादित्य गतन तेजो जगत भाषित गिलम सही चंद्रमा ये सब परिभाष का, सब वही एक विषय है। तो ये परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, गच्छन्ति अमूढ़ा पद में अभ्यंत, अभ्य पद को प्राप्त होता है, तो अभ्य पद कैसा है? न तो भाषी ईश्वर से, तो ये वास्तव में ईश्वर के प्रकट कहा है, जीवात्मा कहा गया है, तो ये उठे दादा दो, तो ये 5 लोग हो जाए, वो 5 लोग हो जाए, फिर 5 लोग बैठ जाएंगे आगे निकाल में। अत वेदिक गुह्यतम शास्त्र विदमोक्तम यहां लगा, तो इति गुह्यतम शास्त्र, शास्त्र गुह्यतम दोनों पद दिया है, अत्यंत गोपनीय विषय है और ये शास्त्र का विषय है। शास्त्र अकेला अकेला अध्याय शास्त्र है, ये 3 जीव का वर्णन, 3 जीव संसार का वर्णन, जीवात्मा का वर्णन, ममान सचिव लोग है और फिर परमात्मा का वर्णन, न तत्भाष्य सूर्यो न तत्भाष्य सूर्यो भी और वेदादित्य गतन से ईश्वर इति गुह्यतम शास्त्र निर्भक्त मैं आना बुद्धिमान कृति से भारत, ये श्लोक कहा नहीं यो मामे जानाति पुरुषोत्तम, मतलब ये है इस प्रकरण की बात ही है, इसी प्रकरण की बात है। तो उत्क्रामंतम उससे अपने वो तो दसवा है पहले आ गया द्वामिमऊ पुरुषों लोग के सरक शास्त्र से यहाँ से प्रकरण चले गए द्वामिमऊ पुरुषों लोग के सरक शास्त्र से छर सर्वा ने भूतारी कुट उत्तर सोलवा इससे प्रकरण तो द्वामिमऊ पुरुषों लोग के क्षरस अक्षर है तो लोक में तो क्षर तो नाशवान चीज अक्षर जो अविनाशी चीज है लोक में सबसे है सब जितने लोग में दो चीज है द्वाविम पुरुष और लोक है इसमें लोकेश में दुविधाश था लोक में नौ दिशा गई ये लोग ही है क्षर श्रवण नहीं लोग है उत्तम पुरुष अन्य वो अलौकिक है तो द्वाविम पुरुष और लोक अक्षर साक्षर ऐसे अक्षर श्रवाणी भूतानी पुरुष तो अक्षर उच्च थे उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मिक अर्थ यो लोग तो सोलवा सत्रवा सत्रवा विश्वाद क्षरम आती तो हम अक्षर विचोत्तम तो उसमें लोग तो गौ पुरुषो लोग क्षराक्षर उत्तम पुरुष अन्य तो उत्तम पुरुष है परमात्मा दो हुए एक परमात्मा एक संसार एक परमात्मा एक जीवात्मा संसार जीवात्मा परमात्मा तो ये गुह्यतम कह दो चाहे उत्तम कह दो एक ही बात है वो उत्तम पुरुष उत्तम अन्य भाव पुरुष लोक उत्तम पुरुष अन्य तो उत्तम पुरुष अन्य है तो उत्तम पुरुष को इसी तरह से जाने जो ये ख्याल करना हो इसमें अपने कमी रहेगी हो तो पूरी करनी है ये गुहितम शास्त्र है इसमें जो परमात्मा की बात बताई परमात्मा की प्राप्ति के अंतर्गत सब आ जाता है क्यों आ जाता है कि परमात्मा की दो शक्ति बताई भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आठ प्रकार भेदों वाली प्रकृति अपरा प्रकृति और इतस्तन्य प्रकृति विधि में परा प्रकृति तो परा प्रकृति जी बात हो जाएगा और परा प्रकृति अपरा प्रकृति होगी आठ भेदों वाली तो ये दोनों लोग दोनों साथ बने थे वो तम शास्त्र और इन शास्त्र की सेवा अन्य कोई है ही नहीं मतलब परतरम नान्यत किसी दर्शन नहीं कुछ नहीं है तो कुछ भी बाकी नहीं है इस वास्ते इस परमात्मा को जो जानकर भजन करता है उस सर्वभाव से मेरा भजन करता है क्योंकि परमात्मा को जान ले तो सब सब परमात्मा होगा उसे अपराप्रति भी परमात्मा पराप्रकृति परमात्मा प्रकृति पुरुष अलग नहीं होते आप और आपका बल आपकी शक्ति आप और आपकी योग्यता जो कुछ है वो आपसे अलादी नहीं है दोनों बातें अलादी है अलादी नहीं है अलादी क्यों है आपकी शक्ति घटती बढ़ती है आपकी योग्यता घटती बढ़ती है इस वास्ते अलग हुई परंतु अलग बता नहीं सकते ये तो आप रहे ये आपकी शक्ति अलग अलग शक्ति बता नहीं सकते आप विचार करो कोई बता सके तो अलग कैसे बताओ है अलग क्योंकि आप घटते बढ़ते नहीं हो आप है जैसे रहते हो चाहे महाप्रलय हो चाहे महासर्ग हो कभी पत्र परिवर्तन नहीं होता इसमें यह नित्य वस्तु है उसे परिवर्तन कैसे हो और अनित्य है ये शक्ति अनित्य है वह अपरा प्रकृति अनित्य है और योग्यता में जो पढ़ाई करी वह योग्यता भी अनित्य है आप में जो गुण है वे भी अनित्य है आप में जो शूरवीरता आदि है वे भी अनित्य है वे जो आप शक्तियां है वे अनित्य है घटती बढ़ती रहती है इस वास्ते आपसे अनित्य है पर अनित्य को अलग करके बता सके ऐसा नहीं है जैसे मैं और मेरी योग्यता अलग बता दो हाँ मेरी योग्यता रही यूं बता नहीं सकते इस वास्ते अलग नहीं है अलग है क्यों अरे इस वास्ते है कि शक्ति घटती बढ़ती रहती है इसमें परिवर्तन होता है और मेरे खुद स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। इस वास्ते नित्य है और अपरा प्रकृति अनित्य है। तो इति गुहितम शास्त्र मित मुक्तम मयानगर एक बुद्ध बुद्धिमान साथ, तो बुद्धिमान हो जाए और इसी का सर्वभाव है भारत। वो भजन सर्वभाव से मेरा भजन करता है। सर्वभाव से क्या, उसे कोई भाव, वो कोई तरह का भजन हो सब भजन ही होगा, सब भजन होगा। खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना लेना देना आना जाना सब भजन होगा। क्यों, सर्वभित सर्वभित हो गया। जो सर्वभित भक्त को कहा है, ज्ञानी को सर्वभित नहीं कहा, योगी को सर्वभित नहीं कहा, भक्त भक्त को कहा, तो भगत सर्वभित हो गया। क्योंकि सर्व संपूर्ण पाद में सगुण में आते, निर्गुण में सगुण नहीं आते। निर्गुण में निर्गुण ही आएगा, सगुण नहीं आएगा। मैं सगुण में निर्गुण सगुण साकार निराकार दो भुजी चतुर्भुजी चतुर्भुज सब आ जाएगा। इस भाव से सर्वभित वो सर्व के है, सर्वभाव भजते उसका संपूर्ण महात सब भजन है सर्वभाव से ही। कुछ भी करो नहीं भजन नहीं होगा, क्योंकि वासुदेव सर्वम जिसको अनुभव हो गया। अब वासुदेव से कोई चीज है ही नहीं, तो कोई काम करेगा तो भगवान के सिवा क्या करेगा। इस बात से सर्वभाव इन भजती मांग सब भाव से ही मेरे बिल है। सब जिसकी दृष्टि में सब उस वासुदेव ही वासुदेव है, तो किधर देखो वासुदेव को देखता हूं, वो किसी भी देखो नहीं। जड़ दिन देखो, सूल दिन देखो, सूक्ष्म देखो, मलिन से मलिन चीज देखो, उत्तम से उत्तम चीज देखो, सिवाय परमात्मा कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम तो महान दुर्गंधी की चीज है, गल मैला पड़ा हुआ है, मरे हुए जंतु पड़े हुए है, दुर्गंधी आती है, नाक फटे से दुर्गंधी आती है, सिवाय परमात्मा क्या है। वो आप विचार करो सिवाय परमात्मा क्या है। तो सर्वभावे मां भजती, सर्वभाव से सर्वभाव भज कपट तजी परम मोहे परम प्रिय सोये। रामायण में भी ये लिखा सर्वभाव भज कपट तजी कपट तजे स्वभाव वो मेरा परम प्यारा है। क्यों, उस दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, कोई दृष्टि हुई नहीं, हो सकती नहीं। कैसे विचार दृष्टि, जब परमात्मा ही सब कुछ है तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं सब कुछ अंतर्गत आ जाए, इस बात दो शक्तियां बताई, ये परमात्मा ही बताई। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ हुई, तो आठ के सिवाय क्या है संसार में। ऐसे ही मन संसार इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी मन संसार इंद्रियाणी इसी अंतर के भी सब आ जाए, इसी अंदर की भी सब आ गया, सूर्य सभी है, ये अपरा प्रकृति में बात हुई। परंतु अपरा प्रकृति कोई मुख्य मान लिया ये बंधन है। अपरा प्रकृति मुख्य माना, शरीर कोई मुख्य मान लिया यही हो गए। शरीर को अपना आप मानता है, मानता नहीं तो केवल शरीर को अपना मान रहा है ये गलती। इस वास्ते मन सी प्रकृति स्थानी ऐसा है, इनको अपनी मानता है, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है। जो शरीर को ही मुख्य मानता है, शरीर में मुख्य वृत्ति है, ये अज्ञान हुआ है। परमात्मा के सिवाय तो कुछ नहीं है, तो फिर ठीक। मन प्रकृति को इस मुख्य मान लिया, अपना अपने को भूल गया, भगवान को भूल गया, भगवान को ही भूल गया, फिर अपने आप को भूल गया, और शरीर ही मुख्य, अपना प्रकृति को ही मुख्य माना। इस वास्ते वो अज्ञानी है। इस वास्ते मन सारी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित है, इसको कर सकती खेलता है। मानव इनसे प्रेम प्रेम करता है, सर से सूर स्थूल में प्रेम करता है, तो स्थूल में प्रेम करता है तो परमात्मा अपरा प्रकृति साथ प्रेम करता है। अपरा प्रकृति बना हुआ खुद है, अपना परा प्रकृति भूल गया, आपको भूल गया, भगवान गया और दूर रहा। आप कोई भूल गया तो आप जिसका अंश है उस परमात्मा को भूल गया तो सत्य ही आ गया, सबको भूल गया। इस वास्ते वो सर्व ये नहीं है, सर्वविद वो है, सब कुछ परमात्मा ही है। क्यों, अपराप्रकृति परमात्मा या अपराप्रकृति परमात्मा। इस वास्ते भक्ति के वर्ण में अद्वैत वर्ण है और ज्ञान के वर्ण में अद्वैत है। लोग तो यू कहते हैं भक्ति का वर्ण है वो अद्वैत का वर्ण है, हम कहते हैं गीता में भक्ति का वर्ण है अद्वैत का वर्ण और ज्ञान का वर्ण अद्वैत। प्रकृति पुरुष विद्यारी उभाव भी नाश तो भी देते ना भाव भी देते सदा उभि दोनों का देगा तो वह शब्द आया है अभी तो ज्ञान के बढ़ने में दो तब आएगा एक जट एक दो होगा। अब इसमें दो से तो है ही नहीं वो अपरा प्रकृति वो परा प्रकृति तो ज्ञान रूपी हुई परमात्मा स्वरूप भी हुआ अपरा प्रकृति परमात्मा स्वरूप और परा प्रकृति परमात्मा स्वरूप यार परमात्मा परमात्मा स्वरूप है ही। ये जो अद्वैत सिद्धांत का वर्ण है भक्ति में अद्वैत वर्ण है और ज्ञान में द्वैत का वर्ण है। क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतर वहां में क्षेत्र क्षेत्र ही दोनों बताया इधर शरीरों को अंदर क्षेत्र हो इधर जो बैठते इधर क्षेत्र जानता हो क्षेत्र माम वेदी तीन बनाया। तो ये ज्ञान मार्ग में द्वैत है और भक्ति मार्ग में अद्वैत है। गीता में समझ गए उभ शब्द है उभयो विदृष्टों तत्व सत्व गई दोनों को तत्व दर्शन देखा है एक परमात्मा ही है तो जड़ भी बन होता चेतन भी परमात्मा तो ऐसी दूसरी वृत्ति होती ही नहीं। इस वास्ते ज्ञान मार्ग से ऊंचे स्थिति होने पर त्याज्य वस्तु जड़ रहेगी उसी सत्ता बहुत समय तक रहेगी अगर आगे उसमें सब सर्वं खरीदम ब्रह्म हो जाएगा परंतु बहुत देर लगेगी। और भक्ति मार्ग में पहले अपरा शक्ति भगवान है पराशक्ति भगवान है ये भगवान सब भगवान है आरंभ में ही दूसरी सत्ता ही नहीं है एक ही सत्ता है एक परमात्मा है। इस वास्ते अद्वैत का वर्णन है। इस वास्ते एकनाथ जी महाराज ने एकादश स्कंध टीका में अद्वैत सिद्धांत कहा अद्वैत भक्ति है यह अद्वैत भक्ति अद्वैत भक्ति भक्ति है। तो इति गुहे तुम शास्त्रों से पढ़ गया और खर सर्वानी भूतानी कूटस्थ उत्तम पशु अन्य परमात्मा यो लोग अत्र विवृति देश यशवान सर्वज तो सर्व सर्वी भगवान यो माम ये तो सर्वभाव माम भजते खाता है पीता है सोता है जागता है चलता है फिरता है उठता है बैठता है सब जगह वासुदेव सत्ता है ही नहीं। इस बार सब भजन है वो सब भजन है सभी भगवान ही भजन है उसका उसे दो चीज है ही नहीं दो सत्ता ही नहीं है। इस वास्ते सब भाव भक्ति ये भक्ति में आएगा ज्ञान में नहीं आएगा। भी आया तमेव शरणम गच्छ तमेव शरणम गच्छ सर्वभाव सर्वभाव तो भक्ति में ही कहा है यहाँ सर्वभाव भजने माम सर्वभाव सर्वभाव सर्वभाव भजे कमरता थी मोह परम प्रिय सोई रामायण में आया है सर्वभाव भजे और कमरता जी कहाँ आता है उत्तरकांड में वो सबसे प्यारा होता है। अरे वो ही महात्मा वही सर्वात्मा से दुर्लभ है वो दुर्लभ बताया है ज्ञान दुर्लभ नहीं बताया है कर्मियों का दुर्लभ नहीं बताया है इसको दुर्लभ बताया है ये विशेष करके परिशिष्ट में बताया ये परिशिष्ट क्यों लिखे कि परिशिष्ट में ये बात है आई नहीं पहले पहले बात बनी आई है इस बात से परिशिष्ट लिखना आवश्यक है जरूरी हो गया वैसे नया बात भी है कही है परंतु परिशिष्ट लिखना जरूरी हो गया इस बात से परिशिष्ट लिखा सब कुछ परमात्मा एक सच्चिदानंद परमात्मा जड़ हो चेकत हो स्थावर हो जगम हो दो बुझी हो चतुर्भुजी हो सहस्रभुजी हो विराट रूप हो कुछ भी हो एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं और कोई चीज नहीं है। अब भजन अलग क्या रहा बताइए भजन अलग क्या हुआ सभी भजन है क्योंकि सब जगह परमात्मा की दृष्टि है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आते जाते लेते देते सब काम करते हुए सब जगह परमात्मा की है वो सर्वभूत है और सर्वभाव मान बजती सर्वविद्धि उसको कहा है, ज्ञान मार्ग नहीं कहा है, सर्वविद्धि उसको कहा है और सर्वभाव इन बजते हैं। तो सर्वभाव से भरा कोई ऐसा भाव है नहीं जो भजन ना हो, मानो सबका सब भजन है, निरंतर उसका भजन ही भजन होता है, हरदम भजन ही भजन है, भजन इसके बात ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही है। अपने में देखे तो परमात्मा, संसार में देखे तो परमात्मा, सब उस परमात्मा। इसमें जो प्रत्यक्षण वर्धमान प्रेम बताया उसमें एक कारण है, उसमें कारण ये बताया कि भगत होता है उसी दृष्टि में अपरार परार प्रगति को लेकर देखा तो एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, तो अद्वैत हो गया। जब परमात्मा में स्थित होकर देखेगा तो सब उस परमात्मा दिखेगा, और अपने में स्थित होगा तब अपने दास और भगवान मालिक, तो द्वैत होगा। तो द्वैत होने से अद्वैत की उत्कंठा रहती है, और अद्वैत होने से पूर्णता हो जाती है, फिर द्वैत होता है, फिर द्वैत हो जाता है, फिर अद्वैत हो जाता है। तो ये बार बार द्वैत अद्वैत होना है, ये पट वर्धमान है। प्रेम का फटना ये है कि अद्वैत हुआ उस समय तेरे परमात्मा ही रहे, जब वो तब देखता है मैं दास हूं भगवान मालिक है ऐसा देखता है, द्वैत होता है, द्वैत होकर भगवान तरफ खिंचाव होता है। अब खिंचाव होता है वो प्रेम हुआ, अब प्रेम हो एक हो गया, एक हो गया, एक बस हो गया, उसके बाद अपना खासा करे अपना विचार करते यहाँ बाद द्वैत हो गया। तो भेद अभेद अभेद भेद भेद अभेद ये उनके होते ही रहता है हरदम ही। इस बात प्रतिष्ठा वर्धमान प्रेम गया, ये बात है। इस बात तो वर्धमान प्रेम है, अरवन अखंड प्रेम है, क्यों एक तत्व है, उन तत्व है ही नहीं, एक वो त्याजी वस्तु है वो भी अंत में तत्व रह जाएगा। तू कहो सर्वंकल ब्रह्म, ये सर्वंकल ब्रह्म और सर्व उपास देव, इसे फर्क है। ये सर्वंकल ब्रह्म में दो होते नहीं, कैसे हो दो, दो होते नहीं कैसे हो दो, बताओ कैसे हो। पहले जो प्रकृति से उसे त्याजी बताया, त्याजी की धीरे धीरे करते हुए सब सत्ता कर जाती है, तो द्वैत उस रहते ही नहीं, पर देरी लगती है इसमें, क्यों वो गल करके अद्वैत हो जाए इसमें देरी लगेगी, देरी लगने से पीछे आगे सर्वंग ब्रह्म एक ब्रह्म रहेगा। अब ब्रह्म बढ़े क्या भाई, ब्रह्म बढ़े क्या, वो है जो इसमें रहेगा आदम ही, और इसमें बढ़ेगा क्यों, क्या जब अपनी वृत्ति रहेगी और परमात्मा की वृत्ति रहेगी, परमात्मा में जाते अद्वैत हो जाएगा और अपने में जाते द्वैत हो जाएगा, द्वैत हो जाएगा तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो अद्वैत हो जाएगा, अद्वैत होकर प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम का आश्वासन आस्वादन विशेष होगा, द्वैत होने प्रेम का आस्वादन होता है, प्रेम का रस रस, इस वास्ते ये अनंत रस है, वो अखंड रस है, ज्ञान का अखंड रस है, एक रस एक रस, वो है जो कहते रहता अर्धम आठ पर, न घटता है न बढ़ता है, एक आनंद अखंड आनंद, ये अखंड हो गए आनंद तो है। इसमें कोई बात पूछनी पूछो, आप पूछ रहे हैं आत्मा ब्रह्म में क्या अंतर है, आत्मा ब्रह्म अंतर नहीं है, आत्मा ब्रह्म में अंतर नहीं है। अरे पूछना हो तो आगे बैठा, अरे बैठा सब कहते हैं धारणा में और भजन में क्या अंतर है, धारणा और भजन, भावना तो ये सब भावना का धारणा, धारणा भावना धारणा धारणा धारणा, तो धारणा तो एक धारणा होती है, कहीं प्रेम की धारणा होती है, कहीं ज्ञान की धारणा होती है, धारणा अलग अलग होती है, और अन्य विश्वास होते उस समय धारणा होती नहीं, अपनी अपनी धारणा नहीं है, वो धारणा भगवान ही चाहे, वो भगवान अनंत अपार है, वासुदेव श्रम है, द्वैत में तो वासुदेव श्रम है, अद्वैत में तो वासुदेव श्रम है, अपन द्वैत अद्वैत होने वर्तमान प्रेम हुआ इसमें, और वो अद्वैत अखंड एक आनंद एक आनंद है, इसमें जो वर्तमान नहीं है आनंद अनंत आनंद आना, वो अखंड आनंद है, अपार आनंद है, सम आनंद है, शांत आनंद है, शांत ऋषि से पहले है, शांत ऋषि पहले है किसी शांत अखंड आनंद है, इसमें आनंद आनंद है, रस की अनुभूति अनंत होती है इसमें, बार बार रस बढ़ता है, क्यों वियोग संयोग, संयोग और वियोग, वियोग संयोग, संयोग और वियोग, ये बढ़ते रहते हैं, तो ये बढ़ता ही रहता है प्रेम, ये वर्तमान पर ईश्वर बढ़ता है। अखंड आनंद में आनंद, अनंत आनंद में क्या अंतर है? अखंड आनंद में एक आनंद रहता है, आनंद के सिवाय कुछ कोई सत्ता है ही नहीं, हरदम अखंड आनंद था, शाम शांत। वह क्या होता है कि जितना जो ब्रह्म के परमात्मा का अंश बताया ना, ममी मांसो जीव लोग जीव भूत, तो वे अंश सबके सब अंश हो एक ब्रह्म हो जाओ, सबके सब अंश मिलकर एक ब्रह्म हुआ, एक ब्रह्म वो खड़ा, उसमें घटबड़ नहीं होती। घटबड़ कैसे हो, कैसे होता हो, जब एक परमात्मा को समझ लिया तो घटपट कैसे हो, और इसमें घटपट होती है, इस वास्तव प्रतिष्ठ वर्तमान है, वो प्रतिष्ठ वर्तमान नहीं है, वो अखंड आनंद, एक शांत आनंद घर आनंद घर, एक आनंद में अखंड आनंद है, अखंड आनंद, ये इसमें अनंत आनंद है, रस में फर्क है, रस में रस सुनता है। मनुष्य को दो शक्ति जरूरी है, इसे एक तो जड़ है वह तो चाहिए नहीं, चेतन चाहिए, चेतन चेतन है, उसका नाम है जीवन है, वो चेतन चाहिए, या चेतन में रस चाहिए, रस भक्ति में विशेष है, इस वास्ते भक्ति उसे माना है, रस उसमें अनंत रस है, अपार रस है, वर्धमान रस है, प्रतिशम वर्धमानम अखंड रस है, और इसमें वर्धमान नहीं है, ये अखंड रस है, ये फर्क है, इसमें शंका बोलो। स्वामी जी, दो विभाग है, एक जड़ विभाग है, एक चेतन विभाग है, एक प्रकृति है, एक पुरुष है, अब सर अक्षर और उत्तम, तो या तो अक्षर ही हो या उत्तम ही हो, ये क्या? आप कह रहे हैं दो विभाग है, जड़ और चेतन, और यहाँ पे सर और अक्षर उत्तम, हाँ। तो तीन कैसे हो गए, वहाँ दो है या तीसरा है, कैसे तीन है? पुरुषोत्तम और एक पुरुष वाले, दो पुरुष है, एक क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, दो कहते विमुख पुरुषो लोके, तो जड़ चिन्ह दो हो गया, ये उत्तम पुरुष तो अन्य तीसरा हो गया ईश्वर, एक ईश्वर एक जीवात्मा एक संसार जड़, क्षर अक्षर पुरुष तो अक्षर में है, अक्षर परमात्मा का अंश और पुरुषोत्तम परमात्मा स्वयं, ममई वांशो जीव लोक है, दुनिया मात्र के जितने जीव है सब एक हुआ, वो अक्षर हुआ, और वो अक्षर से उत्तम पुरुष क्या हुआ, परमात्मा साक्षात हुआ, वो परमात्मा साक्षात होते हुए भक्ति के जिसके संस्कार है वो इस भक्ति में ही रहेगा, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने, मुक्ति का निरादर होता है भक्ति में, लोभ उसका है, भक्ति में वर्तमान रस होता है, कल्याण में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो, संसार का दुख मिट जाता है, कल्याण हो जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मन भक्ति में रस जाता है, रस विदेश है भक्ति में, क्योंकि भक्ति वर्तमान हुआ ना, द्वैत हुआ, अभेद अद्वैत, द्वैत अभेद अद्वैत, अद्वैत भेद द्वैत, तो वर्धमान रस होता है, इसमें वर्धमान नहीं होता, अखंड रस होता है, इसमें कोई कमी नहीं। ईश्वर है सर्वभूतानाम, ईश्वर ही जब सब प्राणियों में है तो अलग कैसे हो गया? अलग तो भक्ति है ना, देखो अद्वैत होने से पहले जो द्वैत है वो द्वैत बंद करिए बंदने के लिए, और तत्व ज्ञान होने के बाद अद्वैत है द्वैत है वो द्वैत है केवल मुक्ति के लिए। द्वैत दो तरह का हुआ, एक ज्ञान से पहले द्वैत है वो बंधन कारक है, एक तत्व ज्ञान होने के बाद अद्वैत है वो केवल रस वृद्धि के लिए, ये बंधन में नहीं है। वो दो मानता है ना, वो है अद्वैत के बाद भक्ति का है, भक्ति और ज्ञान दोनों है साधन, ये भक्ति असाध्य, ज्ञान और कर्म योग ये दो साधन है, असाध्य भक्ति। तो साध्य भक्ति में पहले द्वैत होता है वो बंद करने के लिए, फिर जो द्वैत होता है वो ऋषिवृत्ति के लिए। अद्वैतम विश्व गुरु नाद्वैतम गुरु, शंकराचार्य महाराज भी अद्वैत त्रिश्लोकेशु अद्वैतम त्रिश्लोकेशु नाद्वैतम गुरु गुरु के साथ अद्वैत नहीं होगा, ये निश्चुता से लिखा है। पर शंकराचार्य मानते हैं गुरु के साथ अद्वैत नहीं होता, गुरु जी बैठे वही बैठ गया वो अद्वैत नहीं होता, द्वैत नहीं होता। पर नाद्वैत गुरु सर गुरु को पूज्य भाव रखता है, जैसे वो ब्रह्म का भाव रखता है इस तरह से। इसमें पूछा हुआ पड़ेगा ये क्या बात है, ये केवल रस की विलक्षणता और कोई फल नहीं, विलक्षणता है रस, एक जीवन है एक रस। अब वो रस रहित जीवन है वो है सिद्धांत इनका है नहीं, अपने मत है ना, भूल जाता हूँ मत है ना इनका, अद्वैत है अद्वैत होकर के आगे भूल जाता है। जीव में गुण माना है ज्ञान, ज्ञान गुण प्रकट होता है, ये न्यायिक है, और ये है अपने नास्तिक है, नास्तिक चार्वाक नहीं दूसरा है, सर्वदा सुख तो बुद्ध बुद्ध बौद्ध बौद्ध चार मंत्र है, बौद्ध के चार मंत्र है। हाँ बुद्ध में जो अपने मानते हैं नी इनको कहीं नाम है आचार्य मानते हैं ना, जैन नहीं है, शून्यवाद शून्यवाद शून्यवाद। हाँ तो वह मैं प्रेम नहीं हो शून्यवाद आ जाएगा, यार प्रेम ही केवल अरे अद्वैत नहीं होगा तो भोगवाद आ जाएगा, अद्वैत न होकर के प्रेम होगा वो प्रेम होगी आसक्ति, अरे अद्वैत होकर के अरे प्रेम नहीं होगा उसमें वो होता शून्यवाद। बहुत धन्य अपने बुद्ध अवतार, बुद्ध अवतार बोलते क्षणिकवाद भी है, क्षणिकवाद क्षणिक विद्या क्षणिक विज्ञान क्षणिक विज्ञानवाद है, तो क्षणिक विज्ञानवाद है नित्य चेतन नहीं है नित्य, वह जगदा आ जाएगी वह मान जाएगी शून्यवाद आ जाएगा, प्रेम न होने से शून्यवाद आ जाएगा और प्रेम अद्वैत नहीं होने से भोगवाद आ जाएगा। ठीक समझे शु, प्रेम नहीं होने से भोगवाद आ जाएगा, अद्वैत नहीं होने से तब तो चेतन नहीं होते हैं, और चेतन होकर अद्वैत नहीं होगा तो शून्यवाद आ जाएगा। ये भक्ति में शून्यवाद नहीं है और अद्वैत है, ख्याल किया नहीं आपने, शून्यवाद तब आएगा चेतन नहीं मानेंगे, चेतन नहीं मांगेंगे उसने तो शून्यवाद आ जाएगा, और चेतन ने भोग माना और द्वैत हुआ तो इसमें विषय यार उठ ना जाएगा शून्यवाद, तो शून्यवाद नहीं आता नित्य पद मानते हुआ। हमारा तो भाई भक्ति रहे है, तब तो दूसरी चीज गल गई। दूसरी जो गीता लिखा वो क्यों नहीं रहा दूसरा, इस भक्ति वास्ते लिखा है, यही विलक्षण था उसमें दिख गई। आप आज बोलते शून्यवाद का दृष्टा कौन है? दृष्टा कोई नहीं, कोई नहीं। अब मैं पूछी थी बात, शुरू में एक बौद्ध आया विद्यालय में, मैंने कहा शून्यवाद है ये साक्षी है असाक्षी है, ऐसा कोई ज्ञाता है नहीं है, ज्ञाता कैसे बने? ज्ञाता बिना ज्ञान के ज्ञाता कैसे होगा? उत्तर नहीं दे पाएगा, शून्यवाद के पास में इसका ज्ञाता नहीं है, उत्तर नहीं इसका। आप बोलो क्या कहते हैं महाराज जी? एक बार तो कहा मम से भिन्ना प्रकृति रसधा, ये मेरी प्रकृति है, ये जीव मेरा अंश है, और फिर कहते हैं अस्मात् क्षरमति तो हम अक्षर दत्योत्तम तो पुरुषोत्तम, तो क्षर अक्षर पुरुषोत्तम एक ही तत्व हुआ जो एक दूसरे से श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता चला गया। तो ये नहीं, एक ही बात हुई ना, क्षर तत्व तो अदाश्वाद अक्षर अदाश्वाद, वो महाराज अर्थ है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर दो में पुरुषों कहा, क्षर को भी पुरुष कहा, क्षर भी पुरुष कहा, मैं कहूँ तीन लिंग है, प्रकृति के तीनों लिंग है और पुरुष के तीनों लिंग है, ब्रह्म के तीनों लिंग है, गीता में तीनों लिंग है, प्रकृति और चिंतन अध्यात्म उसमें लिंग है, और ब्रह्म लिंग है और पुरुष अपुरुष लिंग है। यहाँ पुरुष बताया तीनों नहीं, इस बात पुरुषोत्तम बताया या पुल्लिंग बताया, उसी ब्रह्म को ही ये अपना गीता सार है, गीता है नहीं, गीता का दर्पण, गीता दर्पण, गीता दर्पण, गीता दर्पण, हाँ गीता दर्पण में साफ लेगा तीनों लेगा, प्रकृति हो तीनों का, प्रकृति पुल्लिंग, प्रकृति स्त्रीलिंग, सिद्ध पुल्लिंग, और पुरुष परमात्मा ये अध्यात्म जीवात्मा, जीवात्मा पुल्लिंग, जीवात्मा स्त्रीलिंग, जीवात्मा दूसरे लिंग, और परमात्मा पुल्लिंग, परमात्मा श्रीलिंग, परमात्मा पुष्ण। प्रश्न ये है कि उसको मम से भी कहें और मेरा भी कहें तो हम भी संसार में मम मेरा कहते रहते हैं, और संसार में मतलब वो द्वैत है, वो अज्ञानी वो बंधन है, द्वैत पहले अद्वैत ज्ञान से पहले जो द्वैत है वो बंधन करने के लिए, और अद्वैत के बाद में जो द्वैत है वो प्रेम वृद्धि के लिए, वो प्रेम वृद्धि के लिए है, द्वैत द्वंद्व है, वो अद्वैत में द्वैत है, ये द्वैत में द्वैत है। खूब आप जो समझ में पड़ रहा है आवश्यक तो पूछते जाओ, सब स्वस्थ रहेगा। तो महाराज जी जनऊ संस्कार को एक दिन बाकी रही है, इस दिन आप फरमाए तो 10 नाम 67 नाम होगा, अकाल एक दिन और बाकी है, लोगों के झिझक है तो सच नहीं आवे, पाप लागे, केस करता हूँ, गुंडा लगा, ऐसा बुलवाया गया सज को नहीं आया, थोड़ा सा आप उसे समझो, मैं महाराज महाराज कल पहचान देंगे, कल पहचान देंगे महाराज पंडित, महाराज जी कल पधारी महाराज, पर आप आ जाओ बोले, आप क्या हो अपने तो यार सब अपने 2 दिन रहो 3 दिन रहो खुल लो, काल को एक ही दिन बाकी है, मूर्त महान मूर्त भरी 1840 तक ठस 1840 तक लड़ाई बाकी है ही कोई मूर्त नहीं, तो पुण्य जी करे लेवे पाप लाग जा, नहीं तो बड़े पुण्य करे रहा आते पुण्य करे है कह भाई पुण्य करने वाला पुण्य करता है कि हरदम जिन्हों इधर पाप लाग जा, जिन्हों नहीं लगा तो पुण्य पुण्य भाई पाप लगे ही कोई भोगना फूट गया कैसा आदमी मुर्ग तारी हद हो गई, कोरो पुण्य पाप ही करे को पाप पुण्य क्या हो, बिना कोई नहीं लेने से कोरो पाप पाप इकट्ठो गई हो, बिना लगे पाप लाग जा, पुण्य करे भाई पाप है पुण्यात्मा ऐसा मूर्त असली क्या होता है एडी से चोटी तक बड़ी ठोस ठसा ठस अपनी गोली नक्श पर्यंत नक्श पर्यंत अंगूठा पग का अंगूठा लेगा अंगूठा का नख लेना नक्श उसीगा तक सब में पापा कोई मूर्त है वही करी क्या बात कर कोई विखेता हो कोई जानकारी हो तो न अपन जिन्हें बोले तो पाप लग जाए जिन्होंने बोले बड़ा पुण्य पुण्य करे। आप पूछे महाराज जी कि सर सर्वविध भक्ति ये भक्ति का ठीक विस्तार हमारी समझ में नहीं आया। सर सर्वविध भक्ति मान सर्वभावे ने भारत है ये भक्ति जो पद है इसका पूरा विस्तार समझ में नहीं आया क्या? भक्ति का प्रेम पन्न गान सुनू प्रेम सम पन्न गान सुनू प्रेम सम भजन दूसरान अश विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण गान प्रेम का नाम है। पन्न गारी सुनू प्रेम सम भजन दूसरान प्रेम के समान तो भजन है नहीं प्रेम ही भजन है सब संसोते अश विचारी पुण्य पुण्य देखो देखो दो साल है पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसरान अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुणगान। अब प्रेम के भजन गुणगान करे गलती है नहीं सबसे बढ़िया तो है प्रेम अरे गुणगान करे तो करना चाहिए प्रेम करता है ऐसा करना चाहिए। अगर ठीक से कब है तो पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसरान अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि और करते प्रेम करते प्रेम करना चाहिए तो प्रेम पैदा होने का गुणगान है नहीं तो दोष आता है नहीं सब बढ़िया तो प्रेम बताया ऐसा प्रेम विश्वास गुणगान करते हैं गुणगान करने का गुणगान पहले प्रश्न बताओ गुणगान नहीं गुणगान करते हैं ऐसा विचार करके मन गुणगान करते हैं बिल्कुल उठपटक बात है उठपटक नहीं है प्रेम प्राप्ति के गुणगान खास चीज है भगवान के गुणगान है और निर्गुण में गुणगान नहीं है निर्गुण गुणगान कर रहे तो गुणगान से बढ़ता है प्रेम इस वास्ते गुणगान बताया पन्नगार सुनो प्रेम सुन भजन दूसरा भगवान मीठा लगे अच्छा लगे प्यारा लगे वो भूल नहीं सकते भूल सकते नहीं चित्त ऐसा हो गया रम्या उसका तत्काल हो गया वो भूली होती नहीं इस बार सर्वभाव भजती सर्वभाव ने जो कुछ काम कर सब में भजन ही भजन तरह अंतर है प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम वियोग में प्रेम संयोग में प्रेम योग संयोग प्रेम वियोग में प्रेम। कौशल्यादि ने सुमित्र से पूछा कि सुमित्रा तुम सच्ची बात बताओ सीताराम लक्ष्मण वन में चले गए ये लोग कहते हैं सीताराम लक्ष्मण जी वन में से चले गए तो मेरे को दिखते कैसे है यार वन में नहीं गए तो इसे देखते हुए हृदय में जरूर क्यों है देखते रात थी सामने आंखों सामने और जल हृदय में तो मैं समझी नहीं कि वे वनवास में गए कि नहीं गए क्यों गए तो दिखते कैसे है और देखते हैं तो शांति क्यों नहीं होगी तो वियोग है तो वियोग में संयोग है ये वियोग में संयोग संयोग में वियोग साथ रहते हुए श्री जी का और भगवान का वियोग होता है। हाँ भगवान कहाँ गए भगवान कहाँ गए भगवान पास बैठे भगवान पास बैठे लीला देखी लीला देखी पास बैठे भगवान तो भगवान कहाँ गए भगवान कहाँ गए बड़े व्याकुलता तो वियोग का संयोग में वियोग और वियोग में संयोग होता है इस बात तो बढ़ता ही रहता प्रेम इस अनुमत है ऐसा बेचारी पुण्य पुण्य मनी कर दे रहा हूं गुणगान एक भाई भगवान के समान कोई नहीं है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट हो जाना दूसरे से कोई है नहीं। हाँ जासु जासु सत्य माया फल सत्य हूँ और सया जासु जिसके जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य ही हाँ सत्य ही हो अब देखते समझते हैं ठीक है। कहते हैं जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य उमोसाया जासु सत्यता से जैसी सत्यता से जड़ माया नहीं कहनी चाहिए चेतन माया कहनी चाहिए जिसकी सत्यता से चेतन माया सत्य नहीं देती है जड़ माया और चेतन माया दोनों नाम लिया दोनों क्यों लिया नाम क्या दोनों चीज है उसमें जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया तो अभी जो मोह है तो सबके और मोह की सहायता कर से सत्य जड़ दी गई है जड़ है ये नाशवाद है समय क्षण है जासु सत्यता ते और सत्यता के कारण से जड़ दिखता है वास्तव जड़ है ही नहीं चेतन ही है फिर क्या नहीं है जासु सत्यता ते जड़ माया नहीं कहनी चाहिए चेतन माया कहनी चाहिए और भाष सत्य मोह सा आया मोह सत्य देता है तो जड़ चेतन अगर कहें चेतन माया तो सत्य है ही जड़ माया कोई सत्य है नहीं जड़ और चेतन दोनों कहने का तात्पर्य दोनों कहना है अपरा प्रकृति भी परमात्मा की परा प्रकृति परमात्मा की इन दोनों को कैसे कहे जड़ नाम न लिया था दोनों कैसे कही जाए दोनों कड़ा होगा तो अपरा प्रकृति साथ होनी चाहिए तो जहां सत्यता थे जड़ माया जिसकी सत्यता से असत माया कहनी चाहिए जहां सत्य से असत माया राज सत्य असत है सत शक्ति है तो असत शक्ति की तरह जड़ शक्ति में आया प्रसन्न नहीं बैठता है जैसे पन्नगारी सुनो प्रेम सुन भजन दुर्गान इसमें भाव ग्राम गुणगान अब कटे बैठे प्रश्न बैठे ध्यान दिया ना जी मैं जड़ शब्द ही ठीक नहीं बैठता जड़ माया कैसे बैठे जार सत्य था असत माया कर जिसकी सत्यता से जड़ माया क्यों सत्य माया वो जड़ से तो जड़ शब्द जड़ शब्द आया दोनों प्रकृतियां बताने के लिए अपरार पराया दोनों प्रकृतियां हैं जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य वो भाष सत्य के नहीं दीते संसार दीता है नहीं सब कुछ और एक सत्य कहना संसार सत्य जो जड़ माया है वह सत्य दिखती है अशुद्ध माया नहीं है सत्य अशुद्ध कहते एक का ही वर्णन था अशुद्ध का ही जड़ का वर्णन नहीं होता इस वर्ष जड़ माया गया अब ध्यान नहीं दिया मानो बारीक बात है जड़ माया करना का तत्पर्य है कि पापरा पढ़ा दोनों परमात्मा ही प्रकृति है असत माया सत्य देती असत सत्य क्यों देती है मोह सहाया मूर्त सहायता करती है उसमें जब तक अज्ञान है तब तक दिखता है अज्ञान में लेने लिया सब माया भाष सत्य मोह सहाया मोह की सहायता से नहीं रहा तो सहायता मोह की है मूर्त नहीं है सत्य सत्य सब एक दिएगा मूर्त सब जाएगी तो जहां सु सत्यता थे जड़ माया असत माया कहीं से जड़ की से असत जहां सत्यता से असत माया भाष सत्य वो असत सत्य दोनों मिलता है जड़ मिलता ही नहीं जैसे अर्थ विचार पुन पुन मुनि कर राम गुण गान कहा बैठे बात बैठे नहीं तो असत माया करने का तात्पर्य है असत माया जड़ माया है वो सत्य की तरह दिखती है जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य वो सया जड़ सत बैठता ही नहीं पिछाद मोह सहाया वो सत भी जड़ दिखता है जड़ क्यों नहीं मोह के सहायता कैसे मोह की मूर्ता कारण से असत दिखता है ये असत दिखता है असल है, ये सत है, ये मूर्ता कारण से मूर्ता मिल जाएगी। असत तत्व है ही नहीं, असत तत्व ही नहीं है, तत्व सत्य ही है, नहीं असत। ज्ञान महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, तत्व की दृष्टि में भक्ति की दृष्टि में वासुदेव सर्वम, असत्य कहाँ है? अज्ञान में मोह साया, मोह के साथ है चार सात माया भाष सत्य मोह साया ठीक है। प्रश्न महाराज जी कुछ बिना अभी समझा हुई बात नहीं, कि जड़ और चेतन में जड़ और चेतन जड़ जो है वो चेतन से ही सत्ता पाकर काम करता है, तो पाप पुण्य सुख दुख होता है चेतन को होना चाहिए, चेतन तो सुख दुख से परे है, तो दोनों बात कैसी बैठ रही है? जड़ चेतन का ज्ञान है क्या? सुनी हुई बात क्या सुनी हुई? चेतन का अनुभव है क्या? अनुभव तो नहीं हो बैठे, और अनुभव होता है तो बात तो सीधी ही बैठे कण से काम कर सकेगा। हाँ तो सुना तो भाई जय जय प्रभु दीन दयालु हरि, जय हे गोविंद हरे गोपाल हरे गो हे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयालु हरि, जय सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 13 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम